Wyrażki ja żadne bez wysy, wysynki faktów kryle czarne bez wysy. Na karę ja żadne wysy, nie ma bez wysy. Wysynki dygle trzymane, ona bez wysy. Wyrażki ja żadne bez wysy, wysynki kokaj wysy, wysy, wysy, nie ma wysy. Digres más de vestir, pues ni oleno con di, pero ya cante de sator para vestir, ahora te nazgas de baguda de baby, oleno lela te cuele no fucking dig arte, ya chate en las vestir, pues se mete sin quindi, digres más de vestir, no pues se fucking di, ya chate de, pero es que ya chate en la vez, pues se. Wysynki faktów kryle czarne bez wysy. Na karę ja żadne wysy, nie ma bez wysy. Wysynki dygle trzymane, ona bez wysy. Gdy ale kara być psy. Wysynki fucking di, ale bygar pysny di. Dygle trzymane wysy, pysyny dygle di. Ja czasem dal ona simple. Digdazde, lekar ja czasem dazde, ora fucking di. Ja czasem bez wysy, mes thinking fuck ok. Arzde bez niwa, dig leci mal wysy. Lekar dig leci mal wysy, bez niwa. Wyrażki ja żadne bez wysy. Wysynki faktów kryle czarne bez wysy. Na karę ja żadne wysy, nie ma bez wysy. Wysynki dygle trzymane, ona bez wysy. Ja czasem raz być, a bez wysy. Dygle nie składy, ale ze wysy, bez nie wysy. Dygle trzymane wysy. Pussy mess thinking dick, dear it's my service in a pussy mess thinking dick, dear it's my service in a pussy mess thinking dick, dear it's my service in a pussy fucking, fucking dick, I'm not a bitch.